Üdvözít a Fókusz csoport! Teki épp nincs itt, de este nyomatja a live-ot, úgyhogy újra az irodába lehettek majd. És akkor láthatjátok, hogy azok a zongorák használva is vannak. Belenéztem a felkapottakba is, de hát nem sok dolgot láttam, ami érdekes lehet. Még mindig ugyanaz a 15 ember van, és azok ők rotálódnak. Egy pozitív csalódást szeretnék ma. Geriről már sokat hallottam, de nem néztem még egy videót se. Geri az, aki Berki Krisztiánnal csinált videókat, és se a cím, se a borítókép nem elég bíztató. A clickbait az azt jelenti, hogyha hátvernek. Ez még nem biztos, hogy clickbait. Elég kaotikus ez a kép. Nem volt elég a cím, még ott van, hogy kifelé veled elég. Jó, és nem elég, hogy ott van a Dezső Bence arca, még ki is van kockázva. Oké. És még mérges és meglepő, de smiley is. Minden clickbait dolgot ráraktak, amit csak lehet erre a videóra. Látszik, hogy tényleg megszakadt a Geri, hogy erre rákattintsanak az emberek. 9 perc 13 másodperc hosszú, szóval nem vitte 10 perc fölé, pedig innen azért nem lett volna nehéz. Nézzük meg, hogy milyen ez a videó. Sose láttam még Geri videót, és akkor mindig próbálok néha egy-egy olyan youtubert megnézni, akikről így nem sok jót hallottam. Hát, ha kellemesen csalódunk egyszer. Geri. Ha nem tudnátok, hogy Dezső Bence mit keres ebbe az irodába, itt van egy pár dolog. Ez egy rossz döntés volt. Nagyon, például technikailag szokásos, csak így magamat tudom ismételni, alig hallani, hogy mit mondanak, és aztán a zene meg majd megsüketedök tőle. Ezt nem igaz, hogy nem lehet rendbe rakni. Sok ember nem érti azt, hogy a Bence itt van ebben az irodában. Most már a youtubereknek a faszmérője az az, hogy kinek mekkora irodája van. Tök jó lett volna, azt a mikrofont tényleg használják, és akkor jó lenne a hangminőség, de hát... Jöjjön a Dezső Bencebe, arra gondoltam, hogy... Dezső Bence az ilyen Jolly Joker. Jó brand! Belerakod a videóba, és sokan megnézik, remélhetőleg, de... Meglátjuk, hogy vagy verekedés lesz. Én lenne verekedés? Vagy... Békedet. Ó, tök jól nézek ki így a tükörben, mint egy barátja helyébe akar lépni meg minden, úgyhogy... Jó, Istenem. Most komolyan, most már kezdem így a sztorit megérteni. Ez összetettebb, mint a Memento amúgy. Geri ebben az irodában volt, de most Dezső Bence van ebben az irodában. Még ha követsz egy celebet, akit szeretsz, akkor is nem mindegy, hogy mondjuk hol parkol, meg hol van az irodája. Ez pont azok a részek, amint nem érdekesek, nem? A filmes struktúrát követi, bár kicsit jobban bemutathatták volna a szereplőket, de a setup megvan. Tudjuk, hogy mi nem tudom teljesen, hogy mi a balhé köztük, de kíváncsi vagyok, hogy ennek a tetőpontján ebből lesz-e valami. Na nézzük. Dezső Bence nem örült szerintem annyira. Szerintem egy szomorú dolog, hogyha megjelenik valaki videójában a Dezső Bence, és üde színfoltnak hat. Meg elindult a Berrik csatorna. Megindult a Berrik. Hobby szinten gameplay videókat fogunk feltölteni. Dezső Bence tényleg nem szarakodik. Ő csinálja a Dezső Bencét, a barátnőjének a csatornáját, vagy szerepel rajta. Csinálja a Brodapestet. Most egy gameplay csatornát, szóval azt nem lehet elvitatni Dezső Bencétől, hogy keményen dolgozik. Ez négy csatorna, amiben szerepet vállal, és az ötödik a Geri csatornáját is úgy látszik egy kicsit feldobja. Bejöttem balhézni, és egyből egy ilyen promóval kezdett, tipikus youtuber vagy. Balhézunk. Bejöttem balhézni. Bejöttem egy kis nézettségért, inkább úgy kellett volna mondani. Bejöttem egy kicsit a nézettségért, és erre még te önpromózod magad. Nem is tudom, ki itt a nagyobb szemét amúgy. Dezső Bence meg ott a spanya, ők ott jól el lennének, és most kicsit így kellemetlen. De hát nem lehet megmondani, hogy kellemetlen, hisz egy kamera van rájuk szegezve. Az hiszik az emberek, hogy elvetted a munkámat. Feltételezik, hogy az embereknek más dolga sincs, mint ezen pörögni. Szerintem volt két komment erről. Tehát a Berki irodája volt, szóval igazából a Berkinek. Ez a Berki irodája volt, összeérnek a szálak. A Berki után a Geri irodája volt, a Geri után a Dezső Bencé. Ez ilyen szellemi központ, innen jönnek ki a nagyok. Mint a Pilvax KB-ház régen, tényleg. 21. század legnagyobb elméi születnek egy irodából. Tényleg, erről remélem, hogy lesz egy doksi film. Ki lesz a következő? Nem kell minden hülyeséget elhinni, itt az a lényeg. Ó, az irónia. Ó, mar, éget! Ja, persze. Ja, így van. Alapvetően, hogy venném el Gerinek a munkáját, ha egyikünk sem dolgozik semmi? Ez tényleg vicces volt. Dezső Bencét szívesebben néznék, mint Gerit. Promózta, merchandise-át a Geri, úgyhogy, és még beklikbételt egy Dezső Bencét is. Rengeteg dolog el lett érve ebben a videóban. Erdőben süllyedő hajó szinte. Végre egy önirónia. Azt mondja, a Gerilla Network-es süllyedő hajó. Gerilla Network-es póló van. Olyan, mintha én egy olyan pólót hallanék, amin az én arcképem van. Necces. Te kurva kellemetlen egy kicsit ez az egész. Így látszik, hogy már mennyi már, Geri. Csinálnánk a dolgunkat. Tudod, amikor valaki így nem érzi a magánszférát, és így már kezd kellemetlenné válni, de hát, na hát, mégse lehet elküldeni a faszba. Mert akkor meg tényleg lenne, miről szóljon ez a videó. 5000 cetit ragasztottam a barátomra. Mi történik itt? Na majd legfordulva, szavaztok! Na jó, először is át vagyok baszva. Balhé Dezső Bencével. Nem volt Balhé Dezső Bencével. Kifelé veled elég. Ilyen se történt. Clickbait volt. Kéne valamilyen bélyeg, amikor így megjelenhetjük, hogy ez clickbait volt. Geri engem átvert, többet nem fog. Figyelj, még így is van 40, 50, 60 ezres megtekintései. 345 ezer feliratkozónál értem, hogy kezd kevés lenni. És általában, amikor ez van, akkor ezek a számok nem fölfele fognak menni. Úgyhogy ilyenkor mindent be kell vetni. Hát nem tudom, hogy jöjjön a kattintás, és akkor itt vannak ezek a clickbaites szemetek. Zavarba vagyok, nem tudom, hogy Geri az miért futott be. Itthon kár ezekre így okokat keresni. Dezső Bencét se kedvelem, mármint a tartalmait, azokat, amit eddig láttam, de ott sokkal jobban értem, hogy miért követik emberek. Van egy karizmája, és Geri, nem akarok a személyébe belekötni, de hogyha egy embernek a egész csatornája csak a személyéről szól, akkor most, ha a karakter, akit játszik, nem túl karizmatikus, úgy mondjam, nem túl vicces, és nem túl izgalmas. Igen, ez a videó kellemetlen volt, de szerintem nem csak nekem, hanem még azoknak, akik is szerepeltek benne. Elkeseredett próbálkozásnak tűnt. Szóval, hogyha egy videósnak abból áll a tartalma, hogy clickbaites videókat csinál már, hogy hát, ha rákattintanak még emberek, már tényleg így a legvége egy karriernek, hogy tényleg megszakadok, hogy valami legyen. Nem volt olyan motiváció a videó mögött semmi, hogy most valami gondolatot akarok megosztani, nem. Hogy szórakoztató akarok lenni, az sem, mert nem volt szórakoztató, és nem is nagyon próbáltak azok lenni. Szóval így csak, hogy legyen valami, csak hogy kattintsanak, és ez így lejön általában. Nem tudom, hogy a nézőknek is lejön-e. Erre a videóra tudok adni 4 dislike-ot, sajnos. Keresem benne a pozitív dolgokat, tartalma nem volt, ötlet nem volt benne. Itt nem a videó adja a témát és a borítóképet, hanem elértünk arra a szintre, hogy a borítókép az elég clickbaites legyen, meg a cím, és akkor valami videót rakunk mögé, hogy azért ne egy perc semmire kattintsanak, mert akkor tényleg nem fognak a következőre. Technikailag sem volt túl jó, de hogy tartalmilag ez borzalmas, cinikus szar volt. Inkább megnéznék 3 Dezső Bence videót, mint még egy Geri videót. Azért szeretném végignézni a magyar YouTube-ot, és a Geri is a része, úgyhogy gondoltam ránézünk. Ugye úgy kezdtük, hát ha pozitívan csalódok benne, hát csalódni sikerült, de csak azért, mert még azt is alul teljesítette, amit alapból vártam. Geri videója gyakorlatilag bebizonyította, hogy mindig van lejjebb. Én ezt érzem. Trash videókat csinálsz, már nem figyelnek rá, akkor próbálsz még trashebb, még clickbaitesebb videókat csinálni, és nem tudom, hogy ennek a végén mi van, de hogy se megváltás nincs, se valami értelmes tartalom, az biztos. Vannak youtuberek, akik ilyen, ki tudnak ebből jönni, újra feltalálják magukat, és minőséget kezdenek el gyártani, de sajnos ez a ritkább, és Geri valószínűleg vagy teljesen újra feltalálja magát. Tudod, vannak youtuberek, akik próbálnak valami komolyat, de nagyon csak a felszínei jutnak el, és igazából az egész egy ilyen felszínes lesz, mert pont amitől egy videó minőségi lesz, azt nem értik meg, csak így a felszínt kapargatják, és aztán a videó, amit csinálnak, is felszínes lesz. Úgyhogy ahhoz, hogy minőségi tartalmat gyárs, valószínűleg neked is szellemileg ott meg kell érni arra. És nem tudom, hogy Geri ott van-e már, de láthatóan tök mindegy, hogy hol van, nem célja ez. Szóval ez van. Ez volt már a fókuszcsoport, holnap ismét találkozunk. Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time